Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przywłaszczenie ponad 120 tysięcy złotych i fałszowanie faktur zarzuca prokuratura byłemu liderowi KOD-u. W Europie łamane są prawa dzieci, mówi minister sprawiedliwości. W sprawie Jugendamtu rząd prowadzi rozmowy z władzami Niemiec. W tym serwisie też o wzmocnieniu ochrony naszych danych osobowych. Na początek Mateusz K. i Piotr H. Przywłaszczenie 121 tysięcy złotych ze zbiórek Komitetu Społecznego KOD i fałszowanie faktur zarzuca prokuratura byłemu liderowi komitetu oraz skarbnikowi tej organizacji. Akt oskarżenia trafi dziś do sądu w Pruszkowie. Mateusz K. nie przyznaje się do winy. Mówi, że na posiedzeniu zarządu ustalono, iż będzie mu wypłacane wynagrodzenie na podstawie przedstawianych przez jego firmę faktur. Z kolei były skarbnik KOD wyjaśniał, że zarząd KOD podjął decyzję, że Mateusz K. będzie świadczył usługi informatyczne, za które miał otrzymać wynagrodzenie. Mężczyznom zarzucono też usiłowanie przywłaszczenia 15 tysięcy złotych. Grozi im do 8 lat więzienia. Wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa i rządowym projektem tzw. ustawy degradacyjnej zajmą się dziś posłowie. Komisja Sprawiedliwości zatwierdziła listę 15 kandydatów do nowej KRS. 9 z nich zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, 6 klub Kukiz 15. Zgodnie z prezydencką nowelizacją ustawy wyboru sędziów dokona Sejm większością 3/5 głosów. Jeśli wybór okaże się nieskuteczny, zadecydować ma o nim większość bezwzględna. Sejm ma też uczcić 50. rocznicę demonstracji studenckich w marcu 1968 roku. W porządku obrad jest też drugie czytanie rządowego projektu tzw. ustawy degradacyjnej. Przepisy pozwolą degradować generałów Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Sejm ma się też zająć poprawkami Senatu do ustawy o ochronie zwierząt oraz do konstytucji dla biznesu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W sprawie działań Jugendamtu rząd prowadzi rozmowy z władzami Niemiec. Polska wspólnie z Łotwą domaga się też zmiany unijnych przepisów o opiece zastępczej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik jako przykład podaje oddawanie dzieci przez niemieckich urzędników do muzułmańskich rodzin zastępczych. Przeanalizowaliśmy dokładnie regulacje unijne i nagle się okazało, że sprawa umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w ogóle w Unii Europejskiej nie jest poruszana. To jest dla mnie rzecz zupełnie niesłychana, bo w moim przekonaniu często prawa dzieci są łamane. W ubiegłym roku niemiecki Jugendamt odebrał wszystkim rodzinom, niezależnie od kraju pochodzenia, ponad 83 tysiące dzieci. Wzmocnienie ochrony danych osobowych zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Zmiany obejmą wiele obszarów naszego życia, na przykład monitoring w zakładach pracy i miejscach publicznych, mówi Maciej Kawecki, koordynujący pracę nad reformą. Postulujemy rzeczywiście wprowadzenie do kodeksu pracy regulacji dotyczących monitoringu wizyjnego, a więc kiedy taki monitoring będzie mógł być wykorzystywany, w jakim celu monitoring nie będzie mógł być wykorzystywany, że pracodawca jest zobowiązany poinformować pracowników. Wiemy również o tym z deklaracji Ministerstwa Edukacji Narodowej, że do przepisów regulujących zasady funkcjonowania oświaty również chcieliby wprowadzić zasady monitoringu szkół. Prace nad wdrożeniem unijnych przepisów są realizowane w porozumieniu z Komisją Europejską. Rozmawiamy z Komisją Europejską, oczywiście na tym pierwszym etapie rozmów korespondencją pisemną, natomiast teraz w marcu jedziemy do Brukseli spotkać się z Komisją Europejską i zaprezentować jej te przepisy. Nowe unijne regulacje wejdą w życie 25 maja. Mają one zapewnić lepszą ochronę naszych danych i ujednolicić system wymiany w krajach Unii. Na koniec pociąg do Budapesztu w 4 godziny z Warszawy. O szczegółach Aleksander Przoniak. Możliwość powstania takiego odcinka kolei dużych prędkości ogłosił na początku lutego minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dziś w stolicy Węgier będzie o tym rozmawiać wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel z innymi przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej. Proponowane połączenie na terenie Polski przebiegałoby z Warszawy przez Centralny Port Komunikacyjny i dalej na południe już poza granicami naszego kraju przez Czechy, Słowację i Węgry. Dzisiejsze rozmowy mają charakter roboczy. Na razie nie wiadomo, kiedy mogłoby się rozpocząć tworzenie inwestycji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wtorek pochmurny, możliwy deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoleć. Także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W Suwałkach na termometrach 0, w Olsztynie i Łodzi 2 stopnie, w Gdańsku i Poznaniu 3, w Katowicach i Przemyślu 5, w Szczecinie 6, a w Krakowie 7. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia

It's just your mind touch. Your mind touch. It's just your mind touch. Your mind touch. It's just your mind touch. Mind touch. It's just your mind touch. Mind touch. Just your mind. Rain Talk, New People, piosenka dnia w Trójce jeszcze nie raz dziś na naszej antenie. 6 marca, czyli dzisiaj, Polska Akademia Fonograficzna ogłasza nominacje do Fryderyków oraz ogłasza laureatów nagród za całokształt. Złote Fryderyki zostaną dziś ogłoszone. Piotr Metz jest na miejscu. No i dzięki niemu właśnie my mamy najświeższe informacje, które właśnie Państwu w tej chwili podam. Fryderyka za całokształt w tym roku, Fryderyka 2018, Złotego Fryderyka w kategorii muzyki klasycznej dostanie Agnieszka Duczman, w kategorii muzyki jazzowej Andrzej Dąbrowski, no a rozrywka to Zbigniew Wodecki. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś. Ze mną pędź, właśnie ze mną. Ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Thank you.

to organek i Mississippi w ogniu. Już za chwilę będę miała dla Państwa prezenty. Bardzo pięknie wydane prezenty. Z bardzo ciekawą zawartością. Kulinarne prezenty. Jak to zazwyczaj u mnie bywa. Tak, mogli Państwo ten prezent właśnie usłyszeć. Tak on brzmi. No ale zanim jeszcze The XX. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture. From the inside, I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended. I'm enamored. Way up in the sky, I can see that you want to. I've been a romantic for so long. I dare you, the XX. Zazwyczaj we wtorki o tej porze, no dobrze, zazwyczaj 10 minut wcześniej, czyli tak mniej więcej kwadrans po 11, spotykałam się z Państwem w opowieściach kulinarnych w cyklu Anusz Widelec. Mała zmiana. Wtorkowy cykl Anusz Widelec przeniesiony został na czwartek, środowy będzie tak jak zwykle, no ale nie byłabym sobą, gdybym czegoś kulinarnego dla Państwa nie miała. Mam. I mam prezent. Zaraz będzie można po ten prezent do nas zadzwonić. Przede mną leży przepięknie wydana książka God Food, czyli Boska Kuchnia Malki Kawki. Ona jest piękna nie tylko w formie graficznej, ona jest też piękna tym wszystkim, co jest w środku i o czym opowiada i pisze Malka Kawka. Ja tylko tu podam przykład, na przykład oleje smakowe, które są cudowne. Widzę tu jałowiec w jednym, w drugim rozmaryn. Jest też pieczywo, chałki wspaniałe. Do pieczywa na przykład kawior żydowski albo baba ganusz. Najlepsze z najlepszych i takie najlepsze z najlepszych mogą sobie Państwo zrobić w domu dzięki tej książce. No ale ta książka to nie tylko przepisy. Ta książka to może przede wszystkim coś zupełnie innego. Tak sama autorka mówi o niej. Ta książka jest o czymś więcej niż tylko jedzeniu, które napełnia brzuchy. Bardziej jest o tym, że istotne jest zasiadanie przy wspólnym stole i bycie razem, niż to, jak trzeba ugotować makaron, żeby był al dente. Bo takich książek jest mnóstwo bardzo technicznych, kulinarnych, a ta książka miała dotknąć głównie serc i dusz czytelnika, żeby zachęcić do powrotu, do bycia razem, do biesiadowania, ale też do romantycznych kolacji, do śniadań z dziećmi, do rozmowy przy stole, do tego, żeby odłożyć swoje telefony, wszystkie urządzenia, schować bardzo głęboko i spędzić nawet jedną godzinę, ale bardzo jakościową. Dlatego każdy przepis jest poprzedzony opowiadaniem i to opowiadanie jest oparte na moich doświadczeniach życiowych, na tym, co rzeczywiście przeżyłam. Występują w nich bardzo prawdziwe postaci. To opowiadanie dotyka takich najbardziej istotnych ludzkich tematów. Także można czytać nie tylko przepisy, ale czytać przepiękne opowieści Malki Kawki i do tych opowieści gotować, ale przede wszystkim spotkać się przy wspólnym stole, na którym, jak powiedziała mi w rozmowie, może stanąć jedynie dobry chleb i dobra oliwa, a tak naprawdę ważniejsze jest to, co dzieje się nad stołem, w rozmowach naszych, w spojrzeniach w oczy i tak dalej, i tak dalej. Kilka egzemplarzy dla Państwa pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. A dłuższa rozmowa, ciąg dalszy tej rozmowy z Malką Kawką jutro, kwadrans po 11 w cyklu Anusz Widelec. I wanna see you, especially you. Od Ciebie z każdym.

Daria Zawiałow na skróty. Ja przypomnę, ten utwór jest nominowany w kategorii Muzyka rozrywkowa Utwór Roku przez Polską Akademię Fonograficzną do Fryderyków 2018. Ja już trochę informacji Państwu przekazałam, ale wszystko na ten temat wie Piotr Metz. Dzień dobry. Dzień dobry. To gorące łącze, gorąca linia. Opowiadaj wszystko, co wiesz. Mam w ręce zestaw nominacji, który jest nieznany oczywiście do konferencji prasowej Fryderyków zawsze, bo to jest otwieranie w pewnym sensie zalakowanej koperty. W muzyce rozrywkowej mamy dość ciekawą sytuację, jako że jeżeli chodzi o utwór roku, dwie nominacje dostała Ania Dąbrowska i dwie Daria Zawiałow, a tą piątą Cortez. W kilku kategoriach jest nawet tak, że tradycyjne pięć nominacji musiało się poszerzyć o szóstą z uwagi na to, że nominowani dostali równą ilość głosów. Muzyka jazzowa na przykład to album roku, sześć równoczesnych nominacji. Bardzo podoba mi się fonograficzny debiut roku w jazzie. Mamy tutaj i EAPS, i Kubę Więcka, czyli artystów, których Trójka bardzo lubi i bardzo, bardzo promuje. Co jeszcze? Na przykład album roku rock. To jest bardziej cięższa muzyka. Tutaj Koma Metal Ballad dostała nominację. Dostał też nominację Hej za swój album CDN, a w muzyce pop, choć te kategorie to jest zawsze trochę śliska sprawa, Anita Lipnicka, między innymi Cortez, Natalia Przybysz i Maciej Maleńczuk. Najwięcej kontrowersji wzbudziła nominacja Krzysztofa Krawczyka w muzyce Korzeni, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nagrał płytę z piosenkami Boba Dylana, to przy naprawdę ograniczonej ilości kategorii, bo Fryderyki to nie Grammy, gdzie jest 98 szufladek, do których można zmieścić naprawdę wszystko, myślę, że nawet ta decyzja jest do obronienia. Gala Fryderyków 24 kwietnia po raz pierwszy od lat będzie transmitowana na żywo w TVP Kultura. Bardzo dziękuję. A najświeższe informacje, jeżeli chodzi o Fryderykowe nominacje, przekazywał nam Piotr Metz. Miał przed sobą tę kopertę i dzięki niemu właśnie my już wszystko wiemy. Przypomnę, Gala Fryderyków 2018 za nieco ponad miesiąc. Drifting with the ocean's haze, sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late, watching the waves, cold breeze in my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind that if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this getting shorter now that you've been so cold. And now the flame is so sharp and we see it clear. Looking away, I tremble with fear. Now when a candle lights our past, this cigarette will be a sailor's last. Cause if we ever go to sleep, still dream, dream, dream of this heat. And if we ever go